Łysy mnie nauczy może. Łysy jedzie? No właśnie, no i kurwa on jest trenerem, z tym instruktorem. I tylko liczę na to, że on swoją dupę będzie uczył, to że mnie nauczy. Ta moja też się będzie uczyła. Żeby twoje nie wyhaczył. Kurwa się nadaje, a nawet ja bym się nie łamał, jakby wyhaczył. Mi to kurwa tak, stary, tak się tym przejmuje, że chuj, stary. By jak ktoś wyhaczył, to w ogóle nie płakał, nie miał problemu z zerwaniem, bo tak to nawet nie wiem jak to zrobić, kurwa. Ja nigdy dupy na stałe nie miałem, stary, a teraz kurwa miał pójść w lasę, cześć wypierdala i przy tobie się zapłakała. Zrobiłem grilla, mam teraz złoto w mordzie. Obok ziomek Alzheimer i notes w nosorożce. Wycieczki do Tajlandii są teraz ponoć droższe. Gdyby nie to zamiast wersach bym się spełniał w czworokącie. Mam cię, już to miałeś przed oczyma. Ale znajdź mi najpierw cztery, co by chciały wieloryba. Cyk, pyralgina ta, popijam winem. Trochę chore niczym w kościach zamiast w kibel lać na bidet. Nienawidzę, jest taki jeden ziombel. To jest u mnie, kleje taśmą na bidecie auto Forder. Powtarzam mu ciągle, weź już tego nie rób. W końcu jak będę u niego, dwójkę walnę mu to z lewu. Otwieram szyber dach i głośno dwiszczę na dziewczynę tak, że się odwraca, no i widzę twarz. Co za prank, zło haluny z tyłu, kręcone włosy, odwrócił się Piotr Rubin. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie proszę, dziękuję, nie, dla mnie niekoniecznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nigdy więcej, nigdy więcej. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie proszę, dziękuję, nie, dla mnie niekoniecznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nigdy więcej, nigdy więcej. Miałem kiedyś żółwia i gwoździa w prawym bucie. Gad wyglądał jak naćpany i miał plamy na skorupie. Żelaz tfu nie dałem rady obcęgami ani dutem. Buty musiałem wyrzucić, a żółw jebany uciekł. I tak zagaduję laskę z klubu. Nie, że podryw raczej kręcę tylko tak ze znudów. Ona na galowo szpilę, a ja w czapce fubu. Nagle słyszę, może skończyć już tą gadkę żulu. No to ham, trafił na chama ziom. Mówię, ale jesteś płaska, lejąc jej dom Perignon. Ale co? Chciałem powiedzieć płytka, nie myślałem o jej cyckach. Ta freudowska pomyłka. Może żuli ham, ale z gestem co nie. Teraz pyta, czy ochotę mam, by przejść się do niej. No to pięknie, pewnie myślisz, że sobie popieprzę. A ja patrząc w oczy, mówię do niej niekoniecznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie proszę, dziękuję, nie, dla mnie niekoniecznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nigdy więcej, nigdy więcej. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie proszę, dziękuję, nie, dla mnie niekoniecznie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nigdy więcej, nigdy więcej. Czy pokażesz tylko grilla mi? Nie. To z Tajlandią na poważnie, ty? Nie. Czy to twoja dziewczyna jest? Nie. A widzę jak się wygina fest. Ziomuś pożycz mi ze stówkę. Nie. Masz do opalenia może lufkę. Nie. Odnalazłeś tylko żółwia ziom? Nie. Chyba ciebie trochę wkurwiam, co? Nie.